Think you're listening. Pay attention. Bringing scandal to New York. roku 2003. W programie trzecim mixtape Satoshi Tomiego powstały we współpracy z Hectorem Romero. W trakcie setu pojawiły się utwory takich producentów jak na przykład Rob Reeves, Blue Haze, Case, Subway Baby. Był też jeden utwór Mita Katiego, w sumie 12 kompozycji opublikowanych w Stanach Zjednoczonych w październiku 2003 roku. Całość zatytułowano Angelation One, ale tej nocy powrócimy jeszcze do muzyki wydanej w formie DJ-skiego miksu, no bo wakacje sprzyjają takim formom, zwłaszcza, że być może państwo gdzieś w drodze po, albo wciąż jeszcze przed jakimś występem, na przykład na festiwalu Audio River, który trwa właśnie w Płocku. Zaproponuję bowiem państwu fragment mixtape'u Andy'ego Kato i Toma Findlaya, czyli panów z Gruf Armady. Ale do tego czasu proponuję przyłożyć ucho do najnowszej płyty Brand Brouwer Freak, która mimo braku opisu ensemble, jak najbardziej powstała z udziałem filharmoników, korespondując tym samym z płytą Mr. Machine, wydaną w roku 2011. czyli pierwszy utwór z płyty Echo, wydanej 7 czerwca. A na niej 11 utworów napisanych przez Daniela Branta, Jana Brauera i Paula Fricka. I w tym układzie Daniel gra na fortepianie, Paul Frick także jawi się na tej płycie jako pianista, ale działa również na syntezatorach. Syntezatorami posługuje się również perkusista Jan Brauer. Daniel Brandt, Jan Brauer i Paul Frick. To trzon berlińskiego trio, zespołu, który od dłuższego już czasu funkcjonuje wspólnie z filharmonikami. Tak tutaj na całej płycie, na płycie zatytułowanej Echo, przypomnę, słychać również skrzypce, słychać puzon i perkusjonalia. Thank you. podwójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. cały czas eksperymentują, przepisując digitalowe techno na tradycyjne instrumentarium. Zresztą nawiązuje do tego okładka płyty Echo, Brandbrauer Freak, stworzona przez Trevora Jacksona i Floriana Schmidta. To okładka z jednej strony przedstawiająca rysunek, a z drugiej strony ów rysunek przechodzi w coś, co moglibyśmy chyba nazwać pikselami. Bardzo ciekawy i subtelny zabieg, widoczny właśnie na najnowszej płycie, na okładce najnowszej płyty Brandbrauer Freak. Teraz proponuję, żebyśmy z Niemiec powędrowali do Norwegii, a to za sprawą Todda Terje, który wciąż jest przed premierą swojej drugiej pełnometrażowej płyty. Ja dziś chcę przywołać dwa fragmenty z debiutu zatytułowanego po prostu It's Album Time. Thank you. Chciałoby się powiedzieć disco najwyższej próby. W programie trzecim Todd Terje z pierwszej debiutanckiej płyty zatytułowanej It's Album Time. Czekamy na drugi pełnometrażowy krążek. Przed wydaniem najnowszej płyty są również Andy Cato i Tom Fiddley, czyli panowie z zespołu Groove Armada. I w związku z tym chciałbym przypomnieć państwu drobny fragment wspaniałego w moim przekonaniu mixtape'u obu panów, wydanego w roku 2004. Ów mixtape nosi tytuł Essential Summer Groove i myślę, że doskonale wpisuje się w tę letnią aurę. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Usłyszymy się w środę w Nauce Słuchania około godziny 11:30. Teraz mówię państwu już do usłyszenia i życzę dobrej nocy.